Mi fa despertul este ghiche, o las prizune. Vica mexos din avite, mi viarhizune. Vose muto cerisu, che pare mandalia. Sfixele, che vos muto radiofia. Fora to paltosu, che ta grandia su. Pare to cascolsu, si quanti pesi su. Yo no me faves gilles, sto parafiro. Fonas un cane capito el miro. Me faves pectules de dique, olas prisune. Vica mexos de la vite, mi viarhizune. Yeah.